Cebrail'im selam söyle dostuma, Cebrail'im selam söyle dostuma, benim Muhammed'im nurdan Ahmed'im, benim Muhammed'im nurdan Ahmed'im, söyle gelsin çıksın arşım üstüne, söyle gelsin çıksın arşım üstüne, benim Muhammed'im nurdan Ahmed'im, benim Muhammed'im nurdan Ahmed'im. Hak la ilahe illallah, Allah Muhammedun Resulullah. Hak la ilahe illallah, Allah Muhammedun Resulullah. Yunus Emre sever Riz Muhammed'i, Yunus Emre sever Riz Muhammed'i, her andıkça verelim salavatı, her andıkça verelim salavatı. Kerim Allah sana mahbubum dedi, Kerim Allah sana mahbubum dedi, benim Muhammed'im nurdan Ahmed'im, benim Muhammed'im nurdan Ahmed'im. Hak la ilahe illallah, Allah Muhammedun Resulullah. Hak la ilahe illallah, Allah Muhammedun Resulullah.